vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Sen çok gençsin yavrum, hayatım neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayatım hiç neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, son olsun bu son. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay. Günaydınlar sevgili dinleyenler, Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Bu son olsun dedi bir Cem Karaca şarkısıyla Emre Altuğ bizlere merhaba dedi. İlk şarkımız bu oldu. Yine güzel bir listem var. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım yine bu sabahta. Bunun yanı sıra gündemden başlıkları da aktaracağım. Biraz gri, sisli puslu bir İstanbul'a uyandık. İş yerlerine de böyle ulaştık. Hafiften böyle bir çiseleyen yağmur eşliğinde. Dünden çok farklı değil ama hava çok da soğuk değil. Yine hava durumuyla dilerseniz başlayalım. Efendim, ülkemizin büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya, öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Kocaeli çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa selamlarımızı gönderelim. Hava sıcaklığı konusunda önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilmiş, mevsim normalleri civarında olacak. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğuda güney ve güneybatı, batıda ise kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor rüzgarınsa. Kuvvetli yağış uyarısı konusunda sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya demiştik. Öğle saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ ve Kocaeli'den bahsetmiştik. Dilerseniz hemen bölgemize de bir bakalım. Parçalı ve çok bulutlu görünüyor Marmara bölgesi. Bölgenin doğusuyla ilk saatlerde Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü yağmurlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul sabah saatlerinde il geneliyle, öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlıymış. Yani İstanbul'da da gün boyu yağışlar devam edecek. Ama dediğim gibi hava sıcaklığında çok büyük bir değişiklik yok. 21 derece olacak bugün. Dışarıda çalışanlara ne diyelim, yağışlı havalarda trafik gene felç olacak, sabır diliyoruz. Ben de gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da belde, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa, bir an bir diyar. Saçlarımdan karadır, beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Sarma sana benden, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa, bir an bir yar. Mazi kalbimde bir yaradır dedi. İnce Saz'dan dinledik sevgili dinleyenler. Listemize döneceğiz ama tekrar gündeme şöyle bir dönelim. Daha doğrusu başlayalım. Bugünün aslında gündemi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda grev var. Çünkü Türk Hava Yolları yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava İş Sendikası aldığı grev kararını uygulamaya başladı. Sendikaya bağlı çalışanlar gece saat 3'ten itibaren greve başlarken Türk Hava Yolları'ndan seferlerde bir aksama yok açıklaması geldi sevgili dinleyenler. Türk Hava Yolları yönetimi ile 24. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava İş aldığı grev kararını uygulamaya başladı. Türk Hava Yolları yönetim binası önünde toplanan sendika üyeleri Türk Hava Yolları'nda grev var yazılı pankartı binanın girişine astı. Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptığı konuşmada 352 gündür sürdürdükleri direniş sonrasında Türk Hava Yolları ile yapılan 24 dönem toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlanması sonrasında aldıkları grev kararını uygulama aşamasına geldiklerini söyledi. Başından beri gelmek istemedikleri bir aşama olduğunu belirten Ayçin, buna rağmen yasal süreç içerisinde taraflar arasında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle bu karar alındı dedi. Yasal haklarını kullanırken polisler tarafından engellendiklerini ileri süren Ayçin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu iddia eden Türk Hava Yolları önünde böyle bir engelin olmasına anlam veremediklerini kaydetti. Hava İş Sendikası grevini sürdürürken Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada tüm personelin zamanında işe geldiğini duyurdu. Türk Hava Yolları basın müşaviri Ali Genç yaptığı açıklamada saat 03'ten saat 07'ye kadar 83 seferin sorunsuz şekilde yapıldığını bildirdi. Türk Hava Yolları basın müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada var. Şöyle diyor: Türk Hava Yolları çalışanları her gün olduğu gibi bugün de tam kadro iş başındalar. Yeşilköy'de bulunan genel müdürlük binasında görev yapan tüm çalışanlarımız işlerine geldiler. Bugün saat 03'te başlayan uçuş operasyonu da kokpit ve kabin ekiplerinin daha önce planlanmış uçuşlarını aynen uygulamaları sonucunda zamanında yürütülüyor. Teknik bakım ekipleri, yer işletme çalışanları, kargo çalışanları, İstanbul ve Anadolu Teşkilatı da tam kadro görevlerinin başındadır. Tüm çalışanlarımız şirketlerine sahip çıktılar, greve itibar etmediler. Türk Hava Yolları günlük operasyonunu planladığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilen uçuşlarla sürdürüyor açıklamasında bulundu Türk Hava Yolları basın müşavirliği. Hava İş Sendikası'nın başlattığı grev Türk Hava Yolları'nın uçuşlarında olumsuzluğa elbette yol açmadı. Grevin başladığı andan itibaren 5,5 saat içinde yapılması planlanan 168 uçuşunu da gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın gün boyunca uçuş programının aksamayacağı da belirtiliyor sevgili dinleyenler. Evet, terminalde tartışma vardı. Sendikaya destek amacıyla Türk Hava Yolları binası önüne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya da polisin aldığı önlemi eleştirerek demokratik hakkını kullanan işçilere karşı bu tür bir önlemin alınmasının doğru olmadığını belirtti sevgili dinleyenler. İşçilerin talepleri karşılanana kadar bu işin takipçisi ve destekçisi olacaklarını belirten Akkaya, grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum dedi. Evet, polis ise Türk Hava Yolları Yönetim Binası ve Atatürk Havalimanı'nda güvenlik önlemi aldı. Havalimanına çok sayıda çevik kuvvet polisi gönderilirken sabah saatlerinde bu sayının artacağı da öğrenilen bilgiler arasında. Bugünün dediğim gibi en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Türk Hava Yolları'nda grev saat gece 3'ten itibaren greve başladı. Sendika çalışanları Türk Hava Yolları'nda seferlerde iki taraftan da bir aksama yok açıklaması geldi sevgili dinleyenler. Türk Hava Yolları'nda grev var dedik. Bu ilk gündemdi. İkinci gündemse benzine zam. Haberiniz var mı bilmiyorum. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Sektör kaynakları zammın petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını bildiriyorlar. İstanbul'da halen litresi 4.56 liradan satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi zamdan sonra 4.61 liraya yükseldi. Bu da bilginiz olsun diyelim. Dün gece gelen zamlardan bir tanesi. Evet, bu iki gündem maddesinden sonra haberlere devam edeceğiz ama şimdilik mola diyelim ve müzikle devam edelim. Teoman'da şimdi de sıra. Senden önce, senden sonra. Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime. Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında. Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Thank you. çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime. Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında. Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama? Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Evet, senden önce senden sonra Teoman'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada hemen sizlere Milliyet'ten bir haberle devam edeyim. Gündemi oluşturan, daha doğrusu bir haftadır gündemimizde olan Reyhanlı. Reyhanlı'daki patlamada yaralanan 19 yaşındaki Ayten Çalım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti diyor Milliyet. Olayda ölü sayısı 51'e yükseldi. İkinci bombanın patladığı postane binası yakınında abisi Okan Çalım'a ait şirket bürosu can veren Çalım'ın cenazesi Reyhanlı mezarlığında gelinliğiyle toprağa verildi. Patlamada hayatını kaybeden Mustafa Ayaz'ın dün dünyaya gelen oğlu babasının adıyla yaşayacak. Ayaz'ın eşi Emine Ayaz kaldırıldığı hastanede 3 kilo 200 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Patlamada oğlunu kaybettikten 3 gün sonra torununu kucağına alan Mahmut Ayaz, tek içimde kalan uhde oğlumun neslini görememesi, oğlum hayalini kurduğunu oğlunu göremeyecek diye konuşmuş. Reyhanlı'daki patlamanın 51. kurbanı 19 yaşındaki Ayten Çalım'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu diyor Milliyet gazetesi. Evet, ölü sayısı 51'e çıktı başlığıyla vermiş bu haberi sevgili dinleyenler. Reyhanlı'dan haberleri bilmiyorum takip ediyor musunuz ama ana haber bültenlerinde yazılı ve görsel medyada oldukça fazla yer aldı. Sol portalsa şöyle vermiş haberi. Reyhanlı'da gerçekleşen büyük saldırının ardından yandaş medya hükümetin ortak sesini dile getirirken sol Reyhanlı gerçeğine dikkat çekti. Reyhanlı saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri aktardı diyor. Suriye yönetiminden Reyhanlı'da yaşanan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi. Açıklamada bu tür saldırıların Türkiye ve Suriye halkları arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçladığını belirtirken, saldırıyla ilgili Suriye'ye dönük suçlamaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi. Bir Hataylı öğrencinin isyanı, biliyorum tutuklanacağım ama bunları söylemek zorundayım dedi. Ve Reyhanlı'daki patlamalar sonrası son durumu yerinde görmek için bölgeye giden Cumhuriyet yazarı Mustafa Kemal Erdemoğlu'nun Facebook sayfasından paylaştığı fotoğraflar ilçedeki yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor diyor haber. Bunun dışında medyanın Reyhanlı saldırısı sonrası haberlerini kaldırması ve AKP'nin söyledikleri dışında tek kelime yazmaması üzerine bir tepki de Zeitung'dan gelmiş. Ve tüm Türkiye Reyhanlı'yı tartışırken birçok kişi facianın sorumluluğunun AKP'nin dış politikasında olduğu konusunda hemfikir. Bundan birkaç ay önce sosyal medyaya Reyhanlı'dan yansıyan bir fotoğraf aslında bugün yaşananların da habercisi niteliğinde devlet katında karşılanan çeteler diyor yine Sol Portal. Başbakan Erdoğan Reyhanlı'da yüzün üzerinde yurttaşımızın hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada yine kendini aklamaya çabalarken 51 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini öne sürdü. Erdoğan bu alçak saldırının faillerine bedelini misliyle ödetiriz diyerek tehdidini sürdürdü diyor. Dün gece yarısı Reyhanlı'da yaşayan Suriyelilerin otobüslere bindirilerek kentten çıkarıldığı ortaya çıktıysa yine solda yer alan bir başka haber. Reyhanlı'da yaşanan saldırıların ardından medyanın tek ses halinde saldırının faili ilan ettiği Mihraç Ural, acilciler örgütünün 20 yıldır olmadığını belirtirken buna kargalar bile güler dedi. Evet, bunlar da dediğim gibi Reyhanlı'ya dair başlıklar, haber başlıkları. Arzu edenler ayrıntılarını Sol Portal sitesinden okuyabilirler. Öte yandan Reyhanlı saldırısını Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Başbakan Erdoğan'ın ziyareti Türkiye ile ABD arasındaki yakın ortaklığın ve bu ilişkiyi önümüzdeki zaman zarfında daha da genişletme ve derinleştirmeye verdiğimiz stratejik önemin altını çizmektedir dedi. Carney, Erdoğan ve Obama'nın Reyhanlı saldırısı ve Suriye konusunu değerlendireceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti. Carney, Beyaz Saray'ın Reyhanlı'daki bombalı saldırılara ilişkin ilk açıklaması olarak Türkiye'nin Amerika'nın en güçlü ortaklarından biri olduğunu belirterek Türklerle terör tehditlerine karşı koymada omuz omuza çalışmaktayız ve bu saldırı yani Reyhanlı'daki bombalı saldırılar halklarımızı korumak ve bölgedeki istikrar ve şiddete mücadele etmek için birlikte çalışma kararlılığımızı daha da güçlendirecektir diye konuştu. Günlük basın briefinginde Reyhanlı'daki bombalı saldırılara dair bir soruyu da yanıtlamış Carney, Amerika'nın bu saldırıları kınadığını ve bu korkunç şiddete karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını kaydetmiş. Carney, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerini ileterek düşüncelerinin yaralılarla olduğunu söylemiş. Evet, bu da düne dair yine gündemlerden bir tanesiydi. Reyhanlı saldırısını değerlendirdiler. Beyaz Saray Sözcüsü Joy Cornet'in açıklamaları da bu minvaldeydi. Sevgili dinleyenler, bizden aktarması diyelim. Tekrar listemize dönüyoruz. Duman var sırada. Senden daha güzel diyecek Duman. Sonra tekrar gündeme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimseyi tanımadım ben. Kimseye de bakmadım, aklımdan geçen. Kimseyi tanımadım ben. Sana ne rastladım, oyunlar veren. Senden Daha Güzel dedi. Duman grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine haberlerimizle, daha doğrusu gündemden başlıklarla. Efendim, Gül Reyhanlı'ya gidiyor başlıklı haberde yine bugün haber sitelerinde oldukça fazla yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bombalı terör saldırısıyla sarsılan Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine giderek incelemede bulunacak. Gül'ün Reyhanlı ziyareti sırasında Suriye'ye yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Bu da yine gündemi oluşturan haberlerden bir tanesi. Bir diğer haber, Yargıtay suç örgütü dedi. Bugünün önemli gündem maddelerinden bir tanesi, Yargıtay Hrant Dink cinayeti davasında sanıkların silahlı terör örgütü değil, suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt üyesi olduklarına karar verdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Hrant Dink cinayeti davasında sanıkların silahlı terör örgütü değil, suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt üyesi olduklarına karar verdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek suçundan Yasin Hayal'e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Hayal'in silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan verilen beraat kararını ise suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütü kurma ve yönetme suçundan ceza verilmesi istemiyle bozdu sevgili dinleyenler. Evet, Yargıtay suç örgütü dedi. Bu da yine bugün hemen hemen tüm haber sitelerinde ve gazetelerde yer bulan bir haber. Öte yandan MHP'den çözüm sürecine ilişkin bir suç duyurusu var. Bunu da aktaralım. MHP Başbakan Erdoğan, hükümet yetkilileri, kamu görevlileri ve akil insanlar heyetinde yer alanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, beraberindeki MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'la Ankara Adliyesi'ne gelerek suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi. Büyükataman adliye önünde yaptığı basın açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet görevlileri, kamu görevlileri ve 63 akil insan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Anayasada ve yasalarda hiçbir değişiklik yapılmadan bebek katilleri sırtında silahıyla ülke topraklarında başbakanın talimatıyla dokunulmaz kişiler haline getirilmişlerdir iddiasında bulunan Büyükataman şöyle devam etti. Terörle mücadeleyle görevli olan kamu görevlileri konusu suç olan emri yerine getirerek dilekçemizde yer alan suçları işlemişler ve ne yazık ki işlemeye devam etmektedirler. Yani hem başbakan ve benzer talimatı veren hükümet mensupları anayasal suç işlemişler, hem de konusu suç olan emri yerine getiren, suçluyu kayıran kamu görevlileriyle görevlendirilen 63 kişi suç işlemiş ve halen işlemeye devam etmektedir. Terör örgütü PKK'nın 30 yıldır anayasada değiştirilemez hükümler içinde yer alan her hükmün koruduğu değerlere saldırıldığı hatırlatan Büyükataman, kanunlara göre bu örgüt mensuplarının müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Büyükataman, teröristlerin adeta ülkeyi baştan başa silahlarıyla adımlayarak sınır dışına çıkmasına seyirci kalmanın olduğunu savunarak, kamuoyu önünde açıkça cereyan eden süreçte anayasal suç işleyen, konusu suç olan emri uygulayan, suçluyu kayıran, görevini kötüye kullanan, kamu görevinin terki veya yapılmaması, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmemek, terör örgütüne yardım ve yataklık eden kamu görevlileriyle diğer şüpheliler hakkında kamu davası açılması için MHP adına tarihe not düşmek üzere suç duyurusunda bulunuyoruz denildi. Evet, bu da yine bugüne dair haberlerden bir tanesi sevgili dinleyenler. MHP'den çözüm sürecine ilişkin böyle bir suç duyurusu gerçekleşti. Akil insanlar heyetinde yer alanlar hakkında da kamu görevlileri, hükümet yetkilileri ve Başbakan Erdoğan hakkında da bu da yine önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Efendim, tekrar listemize dönecek olursak sırada Sema ve Taksim grubundan dinleyeceğimiz güzel bir eser var. Bir Çift Anı. Radyo Hava. atları gibi. Adınız geliyor aklıma. Gece aşklar, arkadaşlıklar gördüm. Kahramanlıklar, okulum tarihte. Çağırmasa yakışır bahur sade. Davranışınız apansız geliyor aklıma. Bir çift anı dedi. Hep beraber dinledik Sema'dan sevgili dinleyenler. Yıldırım iki can aldı. Tokat'ta tütün tarlasına yıldırım düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Erbaa ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet etti. Aynı aileden iki kişi ölürken iki kişi de yaralandı. İlçeye bağlı Endik Pınarı Köyü Dayaklı mevkisindeki tarlada tütün ekimi yapan Süleyman Kafalı'nın cep telefonu ile konuştuğu sırada bulundukları alana yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden Süleyman Kafalı ile yeğeni Elif Kafalı olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Yengesi Sevgi Kafalı ve kızı Selda Kafalı yaralandılar. Olayı gören tarla komşusu Ali Ay, yaralılarla hayatını kaybeden amca ve yeğenini traktör römorkuna koyarak köy meydanına götürdü. Ay'ın durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Cumhuriyet Savcısının köy meydanında yaptığı incelemenin ardındansa Süleyman ve Elif Kayalı'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Evet, üzücü haberlerden bir tanesi Tokat'ta yıldırım iki can aldı sevgili dinleyenler. Bir başka haberse Konya'da trafik kazası 4 ölü var. Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 1 metre derinliğindeki refüje girdi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken ölenlerin aynı aileden olduğu öğrenildi. Konya Aksaray Karayolu'nda refüje giren otomobil buradaki beton menfeze saplandı. Kazada aynı aileden 4 kişi olay yerinde öldü. Fahri Yılmaz idaresindeki otomobil Konya Aksaray Karayolu'nun 32. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 1 metre derinliğindeki refüje girdi. Araç daha sonra köprünün başladığı noktada bulunan beton menfeze saplandı. Evet, çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmının menfezin içine girdiği kazada sürücüyle otomobilde bulunan aynı aileden İsmi Gül Hüseyin ve Hatice Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin Hüseyin Yılmaz'ın ayağındaki rahatsızlığın tedavisi için Konya'ya geldiği, kazanın da Aksaray'a dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi diyor haberde. Öte yandan cenazeler otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Evet, bugünün kaza haberleriydi. Saçlarım kardır, deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır, benim meskenim dağlardır. Sohbetleri yasa, uzak olun benden uzak, benim meskenim dağlardır. Dağlar, dağlardır. Dağlar, dağlardır. Dağlar. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları, göğe yakındır başları, benim meskenim dağlardır. Dağlar, dağlardır. Dağlar, dağlardır. Dağlar. Ali Kocatepe şarkılarından oluşan bir albümdü dinlediğimiz sevgili dinleyenler. Burada Benim Meskenim Dağlardır şarkısını ise Sezen Aksu'dan dinledik yorum olarak. Yunanistan'da zehir alarmı. Greenpeace'in Yunanistan bürosu ülkede süpermarket ve manavlarda satılan sebze ve meyvelerde zehirli ve çok zehirli olarak tanımlanan maddelere rastlanıldığını açıkladı. Evet, Yunanistan'da tüketilen birçok meyve ve sebzede sınırın üzerinde kimyasal madde tespit edildiği bildirildi. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace'in Yunanistan bürosu süpermarket ve manavlarda satılan elma, armut, patates, havuç, muz ve kabak gibi ürünlerde Avrupa Birliği'nde kullanımı yasak olan 27 çeşit toksik ve kanserojen madde içeren kimyasala rastlandığını açıkladı. Greenpeace, ürünlerde tespit edilen kimyasalların sağlığa kalıcı olumsuz etkisinin bulunduğuna işaret ederek, bu kimyasalların su kaynaklarını ve hayvancılığı da tehlikeye soktuğunun altını çizdiler. Örgüt, Gıda ve Tarım Kalkınma Bakanlığı'na acil önlem çağrısında bulundu. Örgütün Yunanistan resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, incelenen ürünlerde zehirli ve çok zehirli olarak tanımlanan bazı elma örneklerinde ise ahşap korumada kullanılan bir maddeye rastlandığı belirtiliyor. Tarım alanında sebze ve meyvelerde kullanılan sağlığa zararlı maddeler ürünlerin iç kısmına da geçtiği için yıkanarak temizlenemiyor. Evet, Yunanistan'da zehir alarmı denmiş. Bu arada TRT'dense televizyon kararı var. TRT televizyona katılmama kararının ardından finalleri de yayınlamama kararı aldığını açıkladı. Haberiniz olsun. 2013 televizyon şarkı yarışmasının finallerini yayınlamayacakmış. TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama böyle. Avrupa Yayın Birliği'nin düzenlediği televizyon şarkı yarışmasının puanlama sistemine itiraz ettiği ve itirazının kabul görmediğini anlayınca da bu yıl yarışma finallerine katılmayacağını açıkladığı hatırlatıldı. Bu nedenle kurum ilkelerine taviz vermemek adına 2013 televizyon şarkı yarışmasının finallerini yayınlamama kararı aldığı belirten açıklamada gelecek yıl durum değerlendirmesinin ayrıca yapılacağı kaydedildi. Ama şimdilik yarışma yayınlanmayacak, meraklısına duyurulur diyelim. Yalanlar söylüyordum buzdan dedi. Hangisi sen isimli parçada Jehan Barbur'dan dinledik. Efendim 2013 NDS Edebiyat Ödülü Murat Gülsoy'un oldu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sionlar Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Murat Gülsoy artık, haberiniz ola diyelim. Dernekler tarafından düzenlenen ve dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe yazan bir Türk yazarının eserine, bir sonraki yılsa Fransızca yazan ve eseri Türkçe'ye çevrilmiş Türk veya yabancı bir yazarın eserine verilen NDS Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi böyle belirlendi. Yazar, gazeteci, öğretim üyesi, NDS mezunlarından oluşan 9 kişilik jüri bu yıl Murat Gülsoy'un Baba, Oğul ve Kutsal Roman adlı eserini 200 eser arasından 2013 NDS Edebiyat Ödülü'ne layık gördü. Evet, NDS Edebiyat Ödülü Jüri Başkanı Tomris Alpay'ın zamanın ve gerçeğin göreceliği, kişi ve mekanın değişkenliği üzerine kurulu içsel bir yolculuk romanı olarak tanımladığı eser 2012'de Can Yayınları tarafından yayımlanmıştı. Jüri Başkanı Alpay konuşmasını şöyle sürdürdü. Murat Gülsoy'u jüri üyeleri ve NDS Lisesi yönetimi adına kutluyorum. Murat Gülsoy'u edebiyatımıza kazandırdığı çok sayıda eserden ve ödüllerinden tanıyorsun. Jürimizin hayranlıkla okuduğu Baba, Oğul ve Kutsal romanın dili, karakterlerin analizi ve derinliği, konunun işlenişi gibi standart kriterlerinin kusursuzluğundan söz etmeyeceğim. Murat Gülsoy modern bir teknikle romanını kaleme almış, değişik bölümleri içsel yolculuğunun rüya ve gerçek sarmalına benzer bir şekilde kurgulamış, eserin sonunda eşsiz bir mektupla taçlandırmış. Yazar hayatı gözlemlerken, yazarken onu edebi bir gerçeklikle buluşturuyor. Ama bu buluşmada rüyalar önemli bir yer kaplıyor, romanın akışına yön veriyor demiş. Evet, bu yıl ödülün sahibi dediğimiz gibi Murat Gülsoy'un bu kitabı oldu sevgili dinleyenler. Baba, Oğul ve Kutsal Roman. Arzu edenler kitapçılarda bulabilirler, hala okumadıysanız. Baba Zula'yla devam ediyoruz. Bir sana, bir bana. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden duygular sarınca beni. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırıldım, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti. Bir sana bir de bana. Evet sevgili dinleyenler, geldik programımızın sonuna, veda vakti. Bugün önemli bir haberim var sizlere, Radyo Havan'a dair bu haberim. Her zaman olduğu gibi veda etmeden önce yayın akışımızı da anımsatacağım sizlere, ama bugün bir canlı yayınımız olacak. Saati 12 öğle bültenimizde Oda Başkanımız Semih Gingör 14 Mayıs Eczacılık Günü değerlendirmeleriyle saati 12'de Radyo Havan'da stüdyomuzda konuk olacak. Kendisinden birebir, dün biliyorsunuz 14 Mayıs Eczacılık Günü'ydü. Dolayısıyla hem etkinlikler hem de güne dair değerlendirmelerini alacağız. Sorularınız için radyo@ieo.org.tr'yi kullanabilirsiniz. Sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yanıtlarını canlı yayında birebir alabilirsiniz. Hasılı kelam, saat 12'de mutlaka radyonuz açık olsun diyelim. Öte yandan tabii bugün ne var ne yok hemen aktaralım. Saat 12'de dediğim gibi canlı yayınımız olacak. Ardından yine Burcu Günüşen haberlerin ardından Eczacı gündemiyle eşlik edecek. Saati 13'te Müzik Kutusu'nda Suat Gülbinat isteklerinize yer vermeye çalışacak. Eczacı Merve Memişoğlu Lifeline'da saati 14'te mikrofon başında olacak. Ve Zaman Tüneli'nde ise Nihat Şar'da saati 17'de karşımızda olacak. Şimdilik hoşça kalın diyelim ve 14 Mayıs'ın ardından elbette 14 Mayıs Eczacılık Gününüz kutlu olsun diyelim. İlaçların Efendisi ile programımıza veda ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim. Saat 12'de dediğim gibi radyonuz açık olsun. Buluşmak üzere. Beyaz önlüğünü kuşanmış, aman ne de çok yakışmış. Bugüne kolay gelmemiş, ömrünü mesleğe vermiş. Herkes de bunu bir görseymiş. Gündüzü geceye katmış bilgiyi, herkese açmış. Ne kadar hizmet verirse o kadar gurur duyarmış. Dert ortağındır eczacı, sırdaşın, ailen eczacı, gönüllü halk danışmanı, hak ediyor böyle şanı. İlaçların efendisi, sağlığın yıkılmaz kalesi. İlaçların efendisi, insana hizmet ilkesi. İlaçların efendisi, hayran bıraktım herkesi. Doğaptan ilham alarak, bilimi rehber tutarak, sağlık üretir eczacı. Eczacı var da, eczanede kim varsa darda, hakkını verin birazcık da. Düştüm yandım be eczacı, öksürdüm ateş var eczacı, sıkıldım şaşırdım eczacı, söyle ne yapayım eczacı. Bütün gün doktor hastane, beş dakika sürdü eczane, sana getirdim ben iki çizik, nasıl okudum be eczacı. İlaçların efendisi, sağlığın yıkılmaz kalesi. İlaçların efendisi, örnektir meslek sevgisi. İlaçların efendisi, hayran bıraktım herkesi. Gelecek omuzlarında eczacıdır o baş tacı, hakkını korumak amacı, ne zaman ki yaşar bir acı. Kendidir kendi ilacı. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başar.